Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zeznawał w procesie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Za chwilę powiemy, jak to jest komentowane. Są problemy w kursowaniu pociągów na Śląsku. Opóźnienia mogą wynieść ponad godzinę. W tym serwisie też o negocjacjach w sprawie przyszłości radomskiego lotniska cywilnego. Donald Tusk zeznawał przed Sądem Okręgowym w Warszawie w procesie Tomasza Rabskiego dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Sprawa dotyczy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Były premier, obecnie szef Rady Europejskiej, odpowiadał na pytania przez ponad 4 godziny. Część zeznań była niejawna. W części jawnej Donald Tusk powiedział m.in., że nie zajmował się logistyką zagranicznych wizyt polityków. Podkreślił, że politycy nie powinni wpływać na decyzje techniczne dotyczące ich lotów. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała w rozmowie z TVP Info, że dzisiejsze przesłuchanie byłego premiera przypominało jej przesłuchania przed komisją Amber Gold. Według Beaty Mazurek sprawy te łączy chaos, niewiedza i totalny brak pamięci zeznających. Premier nic nie wiedział, nie interesował się, nie zajmował się. Taka totalna niepamięć, totalna amnezja nie tylko premiera, ale wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, czy ludzi związanych z Platformą Obywatelską. Ja mam nadzieję, że po tych dzisiejszych wypowiedziach ludzie też zorientują się, że Donald Tusk kłamił. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że dzisiejsze przesłuchanie było, tu cytat, próbą dopadnięcia Donalda Tuska. Widzimy to szczególnie w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie, że jest polityczne zamówienie i PiS robi wszystko, używając wszystkich metod, żeby z Tuska, który pełni największą, najwyższą funkcję z polskich przedstawicieli w Europie, chce się z niego zrobić przeciwnika politycznego. Obecnie proces Tomasza Rabskiego i czworga innych urzędników wkracza już w końcową fazę. Kolejna rozprawa ma się odbyć 8 maja. Uwaga pasażerowie, są opóźnienia pociągów po burzach w województwie śląskim. Powód to awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. Opóźnienia mogą wystąpić nawet do 70 minut. Praktycznie w całym województwie, mówi rzeczniczka Kolei Śląskich Magdalena Iwańska. Wszystkie pociągi, które w tym akurat momencie miały kurs, który się kończył, zaczynał w Katowicach, no to z automatu były opóźnienia. W tym momencie to są już tylko opóźnienia wtórne i one z każdą chwilą będą się zmniejszać. A chodzi m.in. o trasy Gliwice-Częstochowa, Bielsko-Biała-Katowice czy Racibórz-Katowice. Teraz za granicę. Co najmniej dwie osoby zginęły po tym, jak furgonetka wjechała w przechodniów na ulicy w Toronto. Policja mówi też o około 10 rannych. Do zdarzenia doszło na ruchliwym skrzyżowaniu, gdy na ulicy było wielu ludzi. Kierowca samochodu został zatrzymany przez policję. Jeden ze świadków powiedział, że biały samochód dostawczy nagle wjechał na chodnik. Kierowca wjechał na chodnik i uderzał przechodniów jednego po drugim. Jechał naprawdę szybko. Widziałem to wszystko z odległości 100 metrów ze swojego samochodu. Wszystko, co widziałem, to upadający ludzie jeden po drugim. Na razie nie jest znana przyczyna zdarzenia. Służby odgrodziły kilka ulic, zamknięto dwie położone najbliżej stacji metra. Kanadyjska policja nie ujawniła na razie tożsamości kierowcy, a jak i tego, jakie mogły być motywy tego zdarzenia. Wracamy do kraju. Rozpoczęły się negocjacje dotyczące przyszłości radomskiego lotniska cywilnego. Rozmowy prowadzą przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury i Obrony Narodowej. Dziś obiekt należy do samorządu. Przejąć go jest gotowe przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. O czym z Radomia nasza korespondentka. Dotąd projekt kosztował władze Radomia około 100 milionów złotych i nadal wymaga niemałych nakładów. Ale pieniądze to nie wszystko, bo jak przypomina szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, radny Prawa i Sprawiedliwości, potrzebna jest zgoda współużytkownika terenu, czyli wojska. Muszą również być przeprowadzone stosowne uzgodnienia między resortami, które w tej kwestii będą wydawać decyzje i będą podpisywać to porozumienie. Po tym, jak ten proces zostanie ukończony, będą mogły być czynione finalne uzgodnienia. Niezależnie prezydent Radomia Radosław Witkowski negocjuje z przedsiębiorstwem państwowym Porty Lotnicze. Regularnie współpracujemy, chcemy wspólnie zrealizować ten cel, jakim jest utworzenie w Radomiu pasażerskiego portu lotniczego. Przejęcie radomskiego lotniska przez PPL może nastąpić już pod koniec czerwca tego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you. Jutro na północy dużo chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami też słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami w województwach południowo-wschodnich niewielkie przelotne opady deszczu, zwłaszcza w górach i w rejonach podgórskich. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północnym wschodzie, około 18 w centrum do 21 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Akademia Fonograficzna po raz 24 przyzna swoje nagrody. Fryderyki. A Trójka będzie uroczystość ich rozdania transmitować. Zapraszamy we wtorek, punktualnie o 20:00, Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Autopromocja. Maniak. Po ciemku. Wojciech Mann, czyli ja. Po drugiej stronie słuchacze, czyli państwo. Mówimy sobie dobry wieczór i zaczynamy utworem, który na początek brzmi ten tytuł trochę niestosownie. Last Chance. Ostatnia szansa. Ale to jest dopiero początek audycji. Last Chance, no i było bardzo bluesrockowo, a nawet bym powiedział z przewagą rocka. Ale ten artysta nie przykręca gałek głośności w dół, tylko daje, jak to mówią, ognia. No i gitara jego tutaj rzeczywiście niesie kolejne utwory. Ten artysta to Jared James Nichols. Jego nowa płyta nosi tytuł Black Magic. No i znajdziemy tutaj 13 ostrych numerów, niektóre na żywo, bo są to tak zwane bonus tracki, ale ja z tych studyjnych wybrałem dla państwa jeszcze dwa tytuły. Najpierw Got to Have You, a potem Keep Your Light On Mama. Giles James Nichols i jego wersja blues rocka. You care. tak jakoś wyciszył sobie ten kawałek Jerry James Nichols, a mógł przecież troszkę bardziej go rozbudować. No ale tak sobie artysta wymyślił i tak to brzmi na płycie Black Magic. W 1966 roku ci, którzy w Polsce słuchali muzyki zachodniej, wiedzieli już oczywiście o takim zjawisku jak The Beatles, wiedzieli o Rolling Stonesach, o całej tej brytyjskiej inwazji, ale o bluesie w sumie wiedzieliśmy wówczas bardzo niewiele. Mało kto orientował się, że ogromna część tego impetu młodych Brytyjczyków opierała się na doświadczeniach wynikających ze słuchania amerykańskiego bluesa. W Trójce była tylko jedna chyba audycja pani Marii Jurkowskiej temu poświęcona, a i zasięg Trójki był wówczas niezbyt duży. 1966 rok, wszyscy myślą brytyjska inwazja, a ten pan właśnie wówczas wydał swoją płytę. This is dedicated to the whole world, the women especially. The men can just listen and think about what I'm about to tell them. The women, this is dedicated to all women in the world. It go like this. Build a heaven. I'm getting tired of seeing these women walk around here and suffer and go on. Yeah, you know, I'm gonna build me a heaven, a small one. I'm gonna build me a heaven of my own. I'm gonna build me a heaven. I'm gonna build me a heaven of my own. You know, so all of these loving women's, oh man, I can give them a happy home. That's the reason I'm gonna build a heaven of my own. A man ain't allowed in there. Yeah, you know I ain't gonna call myself Jesus. Oh no, man, I ain't gonna play God. No, I ain't gonna call myself Jesus, or neither am I. Poor Lightning ain't gonna call himself God. When he walk up and says, I'm walking God, I'm gonna say, no. You can't come in now, you's barred. Cause I know it ain't but one God. He never been seen. Just heard his voice. I'm gonna tell you something, and God knows it's true. One we never seen. I say he knows it's true. Why would I come and ask you, God, when I know just as much as you do? Why should I humble down on my knees to you, when I know just as much as you do too? You know we both better pray, man. I think that'll be the best thing for us to do. Thank you. I see the man with long bills. It sure did tickle me, and I walked up to speak to him and said, hello, my name is J.C. I didn't know what he was talking about, but he called himself Jesus Christ, and I turned around, I spoke these words back at him, and I spoke the same word twice. I said, now, F-U-G-C, baby, will you please give Pope Lightning the key? I got an angel I want to enter your heaven. That angel keeps on following me. You know he began to whirl his chain round on his hand. He said, you look like a pretty honest man. He said, just show me the angel and I'm gonna tell you what I'm gonna do. He said, I'm gonna turn my whole heaven, kingdom and all over to you. I said, no, I can't do like you can do, but I can stand at the door and pass them angels through. He says, no, this chain don't mean too much to a man, but likes to open the door and give every living creeper a helping hand. I said, now, Mr. J.C., will you please help old me? He said, my heaven is for women's only. Take a peep now and don't you see? Zbuduję sobie własne niebo. I'm going to build a heaven on my own. Tak w 1966 roku śpiewał Lightning Hopkins. To jak na owe czasy było dość niezwykłe. Po pierwsze piosenka długa, ponad 5 minut. Po drugie to właściwie była taka śpiewana opowieść, bo Hopkins lubił wyśpiewywać takie historie. No, bohaterem tej pieśni był również niejaki J.C., czyli Jezus Chrystus. Chodzi o budowanie własnego nieba. No i cała ta historia zawarta w tym utworze Hopkinsa to było coś w tamtych latach troszkę nietypowego, jeśli zerkniemy na ówczesne listy przebojów. No ale ta muzyka przetrwała i myślę, że dzisiaj po z górą 50 latach nadal znajdzie zwolenników pośród słuchaczy choćby tej audycji. Lightning Hopkins, płyta zatytułowana Soul Blues. No i jak to zwykle u mnie jeszcze dwa tytuły teraz. I'm a Crawling Black Snake, a potem ponury dość temat o samotnym cmentarzu Lonesome Graveyard. Lightning Hopkins. You know I'm a crawling black snake. A lot of these women like to cross Pope Lightning's trail. I'm a crawling black snake. Lots of women like to cross Pope Lightning's trail. Well, they know that I don't make no jokes. And the trail they cross, they know they don't feel. You know that crawling black snake crawled a long way just to see a woman. All I hate, he was deep and dumb. When he walk up, he give his sign by rattling his tongue. But that was a warning, stay back, cause you may get bit. He may not be too pardoned, but you may not be fit. Crawling black snake, one snake I dodging, that the one they call the key. One snake I dodge, and that is the one that they call the king. They say just got plenty power, no poison. He can kill any snake on earth, don't care how mean. I figure if you kill a rattlesnake, I better dodge him too. And so that's reading I'm gonna tell you like it go. I'm that crawling black snake. Don't dodge but one, and that is the king. I'm that crawling black snake. I don't dodge but one, and that is the king. Well, you know he is the best snake in the world. And that king snake can kill anything. And I drug down there and I said, sleep on, sleep on. Little girl, sleep on, just sleep on. Sleep on, sleep on. Little girl, just sleep on, sleep on. Well, I know you're that resting, darling, but one day I know the graveyard's gonna be my home. Every living creeper got to die, you can believe that. Mama was rocking by the window, hollering, my poor child is dead. Yes, he's dead. Yeah, you know my poor child is dead and gone. What made me feel so good, she said this. Sleep on, son. Do you know your mother's coming on. Whoa, the graveyard ain't too beautiful, but it will give you a home so long. Dying. Poor lighting, we just had a lady dead so long. Wouldn't mind dying, but I'd have to lay dead so long. Then I wouldn't have a chance to come back here and tell my friends no about what is going on. My baby, don't worry if I die. Darling, I know I'm gonna leave your little bed warm. Don't worry, poor lady, lay down and die. 'Cause I'm gonna leave your little bed very warm. When I'm dead and gone, but one thing, little girl, I know you is coming on. Lightning Hopkins sprzed lat. Mam dla Państwa teraz płytę artystki, którą zauważyłem już wcześniej, kiedy jeszcze nie nagrywała płyt solo. Teraz jest już pełnoprawną, podpisującą się swoim nazwiskiem, wykonawczynią i twórczynią, a ta nowa płyta rozpoczyna się tak. Get on the floor, baby. Call where you want love. Crawl to tytuł tego nagrania. Crawl, czyli pełzaj. Pełzaj tutaj pod moimi, u moich stóp, jeśli chcesz być blisko mnie, jeśli chcesz mojej miłości. Tak stanowczą wypowiedź usłyszeliśmy w wykonaniu Daniel Nicole. A tak naprawdę to jest Daniel Nicole Schnebelen, znana wszystkim miłośnikom bluesa, kiedyś z występowania w składzie grupy Trampled Underfoot. Teraz, jak powiedziałem, wybiła się na niepodległość. Jej nowa płyta Cry No More bardzo dobra, a Daniel nie tylko śpiewa, ale i może niektórzy nie wiedzą o tym, gra na basie, co nie jest zbyt częste u śpiewających pań, czy to blues women, czy innych. Z tej płyty proponuję jeszcze I'm Going Home, a potem Save Me. Warto tej płyty słuchać. Daniel Nicole. Leave me at the crossroad, tears in my eyes. Leave me at the crossroad, left me there to die. You said you gave me water, so I drank it down. You said you gave me water, so I drank it down. You said you gave me water, said you gave me water. What you left me was red devil eyes. Burning deep inside, my fate is sealed. There's nowhere left to run from the shadow creeping up behind. Said you gave me water, so I drank it all. I'm going home. in my eyes, you feel the heat on your skin. You wanna take me to the bankside, try to wash away my sin. Daniel Nicole. A teraz starsza koleżanka Daniel Nicole, artystka o nazwisku trudnym do zapamiętania, Gay Adegbalola, też jak Daniel Nicole nagrała płytę solową, chociaż zawsze była kojarzona z zespołem. Ten zespół to Apathy Blues Women, zresztą myślę, że wielokrotnie prezentowany w tej audycji. A pani Gay postanowiła spróbować sił na własny rachunek i nagrała płytę w stosunku do przed chwilą nadawanej młodej Daniel Nicole spokojniejszą, łagodniejszą, mniej elektryczną. Zresztą sam tytuł tego albumu już co nieco sugeruje, Bittersweet Blues. Bittersweet to taki słodko-gorzki, właśnie gorzko-słodki. No i ta pani, a co ja będę opowiadał, po prostu trzeba posłuchać tego, jak gej Jadek Balola rozumie określenie gorzko-słodki. A więc z tej płyty, nie takiej nowej, nie będę ukrywał daty powstania, bo została wydana w 1999 roku. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze dwa utwory. I'm as wild as I am free. crazy. Hey, some folks call me wild. I used to be called womanish even when I was a child, 'cause I got big old frizz, baby. Yeah, I got big old frizz, baby. I got big old frizz, baby, big enough to speak my mind. I got a whole lot of nerve, you know I ain't got no shame. I fight for my rights, 'cause bitch is my middle name. Yeah, I got big old frizz, baby. Day. I set my own rules and I don't need balls to play. Offense is my defense, I won't be caught offsides. I'm in the extra zone and I won't be penalized. Assertive or aggressive, hey, name it if you will. All brazen or bodacious, I got ovaries of steel. Yeah, I got big ovaries, baby. Oh, I got big ovaries, baby. Big ovaries, baby. I got big ovaries, baby. Big enough to speak my aggressive. Hey, name it if you will. Brazen or bodacious, I got ovaries of steel. Yeah, I got big ovaries, baby. Big ovaries, baby. Oh, I got big ovaries, baby. Big ovaries, baby. I got big ovaries, baby. Big enough to speak my mind. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? Nie. A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 20 zastępów straży walczy z pożarem magazynu w Żywcu.